www.crediagricole.pl. Reklama ma charakter informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą trzeba zawsze dobrze się prezentować, nawet w największe upały. Dlatego muszę przygotować się wcześniej, żeby nie martwić się potem w żadnym miejscu. Stosuję suplement diety Perspiblok Forte. Składniki tabletek Perspiblok wspierają od wewnątrz. Potrzenie? Niby gdzie. Wszystko w najlepszym porządku. Weź Perspiblok i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17, poniedziałek, 17 dzień czerwca, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. W Mrowinach po wizji lokalnej 22-latek przyznał się do zabicia 10-letniej dziewczynki. Tylko lekko ranni są uczestnicy polskiej wycieczki, których autokar miał wypadek na Węgrzech. Rosyjskie samoloty kolejny raz przechwycone w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Podczas wizji lokalnej mężczyzna podejrzany o zabójstwo dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku przyznał się do winy. Jak mówi prokurator Mariusz Pindera, początkowo 22-latek nie przyznawał się do zabicia 10-letniej Krystyny i podał swoją wersję wydarzeń. W trakcie tych czynności wizji lokalnej prowadzonej przez prokuratorów podejrzany zmienił zdanie i podał okoliczności zabójstwa, przyznał się do tego czynu i wskazał właśnie, jak to przebiegało. W związku z tym jest to weryfikowane do chwili obecnej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że zrobi wszystko, by sprawca zabójstwa 10-latki otrzymał najsurowszy wyrok. W zeszły piątek Sejm przyjął zmiany w kodeksie karnym, które wprowadziły dodatkową karę, karę tak zwanego bezwzględnego dożywocia. Niestety ta kara nie będzie mogła mieć zastosowania tego sprawcy wprost, dlatego że te przepisy nie weszły jeszcze w życie. Niemniej na pewno będziemy domagać się kary dożywocia z możliwością ograniczenia warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że jutro prokuratura wystąpi o tymczasowy areszt dla zatrzymanego 22-latka. Jak podała świdnicka prokuratura, przyczyną śmierci dziewczynki były rany kłute, klatki piersiowej i szyi. W czwartek 10-latka nie wróciła ze szkoły. Po kilku godzinach poszukiwań ciała dziecka znaleziono 6 kilometrów od domu. Rzecznik komendanta głównego policji potwierdził, że podejrzany znał zamordowaną dziewczynkę i jej matkę. Według niektórych mediów przyczyną mordu na 10-latce była zazdrość. 22-latek miał zakochać się w matce Krystyny, a dziewczynka miała mu przeszkadzać. Rany, jakie odnieśli polscy turyści w wypadku autokaru na Węgrzech, nie zagrażają ich życiu. Wkrótce wyjdą ze szpitala, informują nasze służby dyplomatyczne. W wypadku ucierpiało 7 osób. Autokar, którym grupa uczniów z Rymanowa jechała do Budapesztu, wpadł do rowu na autostradzie w okolicach miejscowości Kapolna, mówi atasze prasowe ambasady Polski w Budapeszcie Marcin Bobiński. Autobusem podróżowały 32 osoby. To była wycieczka szkolna z jednej z miejscowości z Podkarpacia. 5 osób młodych uczestników wycieczki zostało rannych oraz 2 opiekunów. Według policji węgierskiej te obrażenia są lekkie, nie zagrażające życiu. Osoby poszkodowane trafiły do szpitala w Egerze. Na miejsce wypadku został wysłany autobus zastępczy. Turyści odjadą nim do Budapesztu. Myśliwce NATO były ostatnio podrywane 6 razy, aby przechwycić rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii. To nie pierwszy taki przypadek w tym roku. Natowskie samoloty przechwyciły i eskortowały m.in. maszyny An-24, samoloty transportowe An-26 i Il-75, maszynę zwiadowczą Il-20, bombowiec Su-24 i myśliwce Su-35. Większość z nich leciała bez włączonych transponderów, a niektóre nie przedstawiły wymaganych planów lotów. Przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich chronią stacjonujący w litewskiej bazie w Szawlach Węgrzy ze swoimi myśliwcami JAS-39. Wspierają ich Hiszpanie z maszynami F-16 i Brytyjczycy, którzy myśliwcami Typhoon startują z Amarii w Estonii. Misja Baltic Air Policing trwa od 15 lat. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Władimir Putin systematycznie traci zaufanie obywateli. Wskazuje na to kolejny sondaż badania opinii publicznej. Jak podkreślają komentatorzy, rankingi urzędującego prezydenta są coraz niższe i to niezależnie od metodyki prowadzonych badań. W maju z sondażu wynikało, że prezydentowi ufa zaledwie 31,7% Rosjan. Do tej pory najniższe notowania zarejestrowano w 2005 roku i wyniosły one 45%. Po majowej publikacji sprawą zainteresowała się administracja prezydenta Rosji. Kreml zakwestionował metodę prowadzonych badań, powołując się na sondaże innych pracowni, z których wynikało, że prezydentowi ufa coraz więcej obywateli. Wtedy kierownictwo w ciąg oświadczyło, że być może posługuje się przestarzałymi metodami. Kolejny sondaż wskazywał już, iż prezydentowi ufa 72% Rosjan. Jednak mimo zmienionej metody badania z ubiegłego tygodnia ponownie wykazały spadek zaufania do Władimira Putina. Niezależni komentatorzy twierdzą, że taka tendencja będzie się utrzymywać, ponieważ Rosjanie są zmęczeni długotrwałymi rządami jednej osoby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Daria Zawiałów, Munik i Przyjaciele oraz Kapela ze wsi Warszawa. Między innymi ci artyści wystąpią na festiwalu Lato z Radiem w Pucku. To miasto będzie drugim przystankiem na wakacyjnej trasie koncertowej Polskiego Radia. Występy zaplanowano 19 i 20 lipca. Burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska zapewnia, że nad Zatoką nie tylko posłuchamy dobrej muzyki, ale także się zrelaksujemy. Relaks nad Zatoką Pucką, spokojne miejsce, zupełnie inne niż te miejscowości nadmorskie, które przeżywają często taki natłok. U nas jednak jest dużo spokojniej. Zatoka Pucka, na której można obserwować zmagania żeglarzy, windsurferów, kitesurferów. Zresztą tam niebawem odbywać się będą bardzo ważne zawody, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski właśnie w tych dyscyplinach. Festiwal Lato z Radiem zawita także w przyszły weekend do Zakopanego, a w sierpniu do Stalowej Woli i Krakowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki po wczorajszej wygranej kadry U21 w Mistrzostwach Europy z Belgami w dobrych humorach. Poprawimy je informacją, że w środę gotowy do gry będzie Robert Gumny. Boczny obrońca Lecha wczoraj nie wystąpił przez problemy żołądkowe. Dziś już normalnie trenował z zespołem. W kraju Legia podobno dopina szczegóły transferu Arvydasa Novikovasa z Jagiellonii. Skrzydłowy reprezentacji Litwy miał już ustalić warunki kontraktu przy Łazienkowskiej. Teraz muszą się jeszcze dogadać kluby. O sprawie informuje portal legioniści.com. Media w Hiszpanii kolportują z kolei informacje o rychłych przenosinach João Felixa z Benfiki Lizbona do Atletico Madryt. Portugalczyk to objawienie ostatniego sezonu, ma dopiero 19 lat, ale strzela gola za golem i dlatego ma kosztować aż 120 milionów euro. Schodzimy na ziemię i dobrze. Anita Włodarczyk, dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, odłożyła na chwilę żelastwo i postawiła na pracę u podstaw. Tuż przed końcem roku szkolnego spotkała się z dziećmi w jednej ze szkół podstawowych w Tychach. Przede wszystkim chodzi o tutaj kontakt z dzieciakami, o to, żeby ich zachęcić do aktywności fizycznej. Też jak chodziłam do szkoły podstawowej, nie miałam okazji, aby spotkać się ze sportowcami. Tutaj my sportowcy wychodzimy do dzieciaków, bo nie tylko ja takie lekcje WF organizuję. Chciałabym się podzielić moimi doświadczeniami i zarazić dzieciaki, młodzież do tego, aby się ruszały. Warto się ruszać nie tylko w wieku szkolnym, a że najprostszą formą ruchu jest bieganie, to przypominamy słuchaczom o bezpłatnych zajęciach trójkowej akcji Biegam, bo lubię. Nasi trenerzy czekają na Państwa w całej Polsce. Prościej już się nie da. Szczegóły na portalu biegambolubie.pl. Temperaturą lepiej, jeżeli chodzi o bieganie, już zdecydowanie przyjemniej. Da się truchtać. Oczywiście. Początek tygodnia, tak jak mówimy, z temperaturą minimalnie znośniejszą niż w ostatnich dniach, w całym kraju poniżej 30 stopni. Dziś najcieplej na południowym zachodzie, 27. Jutro podobnie, najwyższa temperatura na zachodzie i południowym zachodzie do 28 stopni. W większości części kraju od 22 do 26 stopni. Groźnie w pogodzie zrobi się w środę. Nad Polską przetoczą się burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do inoksowej lodówki Beko No Frost za 1499 zł. Dodajemy aż 150 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17, druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy dziś o horrendalnych telefonicznych rachunkach. A co jeśli taki rachunek pojawi się w naszej skrzynce? No, dzwonimy na infolinię. Przez długi czas byłem pracownikiem infolinii jednego z operatorów komórkowych i do mnie należało odbieranie reklamacji od klientów. To, co ludzie potrafią zrobić, będąc nieświadomymi, nie czytając umów, nie wiedząc w ogóle, jak to wszystko działa, to nie trzeba wyjeżdżać w roamingu za granicę. To wystarczy, że się dzieci dorwą do telefonu i uruchomią aplikację. I ze 120 zł rachunku średnio co miesiąc robi się 1500. Ach, boli. I jeszcze jedna roamingowa historia. Kiedyś płynęłam statkiem z wybrzeża włoskiego poprzez wybrzeże francuskie i aż do Barcelony i naliczono mi prawie 400 zł opłat za dosłownie kilkunastominutowe połączenie z internetem przez te kilka dni, a operator odrzucił mi reklamację. Warto się odwoływać, ale w moim przypadku to skończyło się niepowodzeniem. Bardzo dziękujemy za ten głos. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. 11 minut po 17. Like dolphins can swim. Musimy panom przerwać. Prawie 15 minut po godzinie 17. Teoretycznie zaczął się polityczny sezon ogórkowy. Teoretycznie, bo w Sejmie, jak się okazuje, praca wre. Wiedziałem o wyłudzeniach VAT-u, ale była to wiedza powszechna. Tak dziś na przesłuchaniu przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT mówił były premier Donald Tusk. Został on przesłuchany jako świadek, odpowiadając na pytania posłów. Wielokrotnie podkreślał, że celem komisji nie jest odkrycie prawdy, tylko gra polityczna. Przecież nikt nie ma wątpliwości, że komisja pracuje na zamówienie polityczne. Jeden. Kłopot polega na tym, że jeśli byśmy założyli, iż mieliśmy do czynienia ze szczególnym zjawiskiem wyłudzenia VAT, to musielibyśmy także przyjąć ten sposób nazywania tego problemu, także w odniesieniu do ostatnich 3 lat. Dwa. To jak ocenicie państwo tak zwaną lukę VAT-owską w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości? 3. Świadkowie mają taką tendencję do tego, żeby unikać odpowiedzi metodą atakowania obecnych rządów. Przewodniczący komisji, poseł Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. To stawia komisję w trudnej sytuacji, bo odpowiadając na tego rodzaju zaczepki traci czas. Z drugiej strony pozostawianie ich bez odpowiedzi powoduje, że odbiorca może mieć wrażenie, że są one prawdziwe, skoro nie zostały wyjaśnione. W związku z czym ja podczas dzisiejszego przesłuchania będę je tylko odliczał. Donald Tusk przyjął taką taktykę. Jakub Majmurek, publicysta krytyki politycznej. Iż każda odpowiedź na pytanie zadane przez członków komisji mówiła tak naprawdę jedno. Nie udawajmy, że to nie jest polityczna komisja, nie udawajmy, że tu nie chodzi o upolowanie mnie, nie udawajcie panowie, że interesuje was to, co faktycznie nie zadziałało w państwie. No i też faktycznie, biorąc pod uwagę to, jak tendencyjnie ustawione były pytania na tej komisji od samego początku, trudno, żeby duża część opinii publicznej nie sympatyzowała z takim ustawieniem sprawy przez Donalda Tuska. Czy świadek mógłby w swojej pamięci w czasie osadzić, kiedy wiedział się o tym, że mamy w Polsce poważny problem z poborem podatku VAT czy z wyłudzeniami podatku VAT? Mieliśmy, mamy i obawiam się tak, że będziemy mieli w przyszłości tego typu zdarzenia zarówno w naszym kraju, jak i w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o konkretnie zjawisko w cudzysłowie VAT-owskie, to oczywiście nasilenie związane było z oczywistych względów ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, także ze strefą Schengen. Jest prawdą, że taki problem istnieje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Adrian Stankowski z Gazety Polskiej codziennie. Natomiast w Polsce ta luka VAT-owska miała przecież już rozmiar jakiś gargantuiczny wręcz, bo na 8 lat rządów Platformy jeden budżet nam gdzieś wyjechał. To jest przyjęcie przez pana premiera Donalda Tuska propagandowej linii obrony, bo mówienie, że podatki zbiera się jakoś okresowo, cyklicznie, no jest po prostu nonsensowne. Oczywiście pan premier Donald Tusk może sobie tam czarować, może opowiadać różne rzeczy. Marek Siudaj, dziennikarz Gazety Bankowej. Może się powołać na takie czy inne dane, ale wszyscy wiemy jedno, jeżeli premier decyduje się na podwyżkę VAT-u, 1 punkt procentowy, i ta podwyżka nie daje żadnego efektu, to nie może powiedzieć, że nie wiedział, że nie zauważył, że w ogóle nie było problemu, że byliśmy tacy jak średnia unijna. On może się tak bronić, jemu wolno bronić się, no ale to jest jakby takie czarowanie. Znam aktywność pana przewodniczącego jeszcze z Gdyni w wielu aspektach, więc spodziewałem się jednak trochę mniej topornej metody. Numer 6, natomiast czego się świadek spodziewał, to się spodziewał, natomiast na posiedzeniu komisji się po prostu odpowiada na pytanie. Jaki był motyw zlikwidowania Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa w ABW? Na to pytanie nie znajduję odpowiedzi, ponieważ jest tak sformułowane, że uniemożliwia mi odpowiedź na to pytanie. Rozumiem. Przesłuchanie Donalda Tuska śledził Mariusz Krzemiński. A propos roamingu, pan Rafał pisze, skoro temat roamingu, to może Wherever I May Roam, Metallica, a może to i dobry pomysł? A niebawem temat zagraniczny. Autopromocja. Dziś, w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, twórcy jednego z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii, Przesłuchania, zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Tymczasem 20 minut po godzinie 17:00 w Trójce, czas na temat zagraniczny. Zapraszamy do Trójki. W studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry. Jeszcze nigdy w historii Görlitz, niemieckie miasto leżące na granicy z Polską, nie cieszyło się takim zainteresowaniem mediów całego świata. Wybory burmistrza nazwano pojedynkiem trębacza i rewolwerowca. W roli pierwszego kandydat chadecki CDU, tym drugim polityk narodowo-konserwatywnej AfD. Wygrał trębacz lokalnej orkiestry Oktawian Ursu. I czas na gościa, dr Anna Kwiatkowska-Droszcz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry. No jeszcze dodam tylko, że tym rewolwerowcem był Sebastian Wipel z właśnie AfD, był wojskowym i policjantem, stąd ten pseudonim rewolwerowca. Co się stało w Görlitz, powiedzmy, bo Sebastian Wipel, miał wygrać te wybory, przegrał, ale przegrał z całą wielką koalicją zielonych, lewicy i właśnie chadeków. Tak jest. W zasadzie rozmawiamy o niewydarzeniu, bo co by było, gdyby wygrał? To było to, co zajmowało wszystkich, to znaczy rzeczywiście wszyscy z drżeniem, nie tylko w Görlitz i w Saksonii, oczekiwali na to, że wygra, miał bardzo duże szanse, wygrał pierwszą turę, polityk z AfD i zostanie pierwszym burmistrzem tak dużego miasta, bo to ponad 50 tysięcy mieszkańców. Gdyby tak było... I jeszcze było, powiedzmy, że tak, to się działo w Görliwood, czyli w miejscowości, stąd moje wstęp o rewolwerowcu i trębaczu, tak, miejscowości, do którego ściągali filmowcy z całego świata i z Hollywood, kręcąc tak takie filmy jak chociażby Grand Budapest Hotel czy Bękarty Wojny Quentina Tarantino. Tak jest. Co więcej, ci wszyscy filmowcy i niemieccy i zagraniczni apelowali przed wyborami, żeby brońcie, Panie Boże, nie wybrać tego człowieka z AfD, no bo to by było zamknięcie miasta, tak mówili, tego otwartego właśnie na kulturę, na, tam są przepiękne zabytki, bo nietknięte przez wojnę, dlatego tam zresztą plany filmowe. Zamknięcie miasta i takie piętno ksenofobicznej partii, która przejęłaby tam rządy. Czyli thriller pomieszany z katastroficznym. Tak jest, o wieczór wyborczy był naprawdę niesamowity, bo no do końca naprawdę nie wiedziano, czy się uda tej wielkiej koalicji pokonać tego kandydata. Udało się. Udało się również ze względu na to, że przede wszystkim ze względu na to, że ta cała reszta polityków i z Zielonych, i z postkomunistycznej Die Linke, czyli lewicy. Lewicy, z SPD zrezygnowała na rzecz tego człowieka, który został urodzony, znaczy urodził się w Bukareszcie, tego Oktawiana Ursu, tego, jak pan to nazwał, trębacza HDK i nie tylko, że oddali mu swoje głosy, ale też zrezygnowali z drugiej tury, bo tam jest taka ordynacja wyborcza, że w zasadzie mogliby startować i wtedy moim zdaniem wtedy AfD by wygrało. Faux pas oczywiście popełniła pani przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, dziękując potem w mediach społecznościowych CDU saksońskiemu, że tak świetnie walczyła, nie wspominając o tym, że to tak naprawdę głosy, postawa tych partii pozostałych i głosy jej wyborców przeważyły na rzecz wygranej HDK. Czyli mówimy o paradoksie politycznym niewygranego, ale jednak jakbyśmy na to spojrzeli tak na zmocnionego czysto, zmocnionego bardzo. Mówimy, słuchacze może pamiętają, dwa tygodnie temu rozmawialiśmy też między innymi o scenie niemieckiej politycznej tutaj w studiu i przypatrujemy się właśnie AfD i możemy mówić o fenomenie i teraz politycznym tej partii. Tak. Natomiast czy ten fenomen właśnie tą przegraną, niewygraną w Görlitz został zatrzymany? Jak pani sądzi w obliczu tego, że nadchodzą wybory do trzech landów, do Saksonii, Brandenburgii i Turyngii w ciągu 2 miesięcy? Tak, to znaczy ten fenomen można opisać tak, że na terenie całych Niemiec to on troszkę, znaczy te emocje opadły i też ustabilizowało się poparcie dla AfD, bo ono oscyluje gdzieś na poziomie 12-13%. To widzieliśmy też w wyborach do Parlamentu Europejskiego i takie są sondaże. Natomiast na wschodzie to jest partia, która wygrywa. W kolejne sondaże, kolejne wybory, czyli te prawdziwe sondaże pokazują, że w Saksonii to jest pierwsza siła, w Brandenburgii pierwsza siła i w Turyngii druga, lub czasem pierwsza, zależy od sondażu, no to to by była ogromna zmiana, bo z czym mielibyśmy do czynienia? Czyli też Polska, bo przecież to jest partia, tak, która będzie rządziła tuż nad granicą z Polską. No właśnie, czy rządziła, to jest ten... Tu oczywiście zawieszamy znak zapytania. Tak jest, bo to jest to jest ten fenomen, który pan wspomniał wcześniej, to znaczy ta wielka koalicja, która się opowiedziała przeciwko AfD, ma zamiar nie dopuścić do tego, żeby nawet wygrana AfD objęła rządy. To znaczy próbują się zebrać wszyscy w Landtagu i potem w koalicji rządzącej przeciwko nim. Ale wyobraźmy sobie koalicję złożoną z 4 lub 5 partii, tak skrajnie od siebie programowo oddalonych jak Die Linke, czyli ta lewica, SPD słabnące. Czyli socjaldemokraci, którzy socjaldemokraci, nikną. Tak, w oczach. I Zieloni, albo jeszcze jakby FDP weszła, no po prostu niewyobrażalny, niestabilny rządy w zasadzie, bo to może być nawet w 2 landach, czy 3. Niesamowita sytuacja. Wszyscy przeciwko jednemu, oni się zresztą stylizują teraz na ofiarę. I teraz powiedzmy o tej ofierze. Czy rzeczywiście, dlaczego taka jest niechęć, bądź można powiedzieć nawet polityczna nienawiść wobec AfD, nazywanej partią ksenofobiczną, często nazistowską, często partią, która no właśnie ma bardzo poważne związki z Rosją, wręcz związki na tyle niejasne, że podkopuje media i jej przeciwne, podkopują wiarygodność w ogóle polityków AfD. Czy rzeczywiście to jest zasłużona ta zła renoma tej partii? Czarnego. Tak, to jest bardzo trudna odpowiedź, bo też podzielona na wschód i zachód Niemiec tak naprawdę, bo ten wschód, który wybiera... Bo to jest opowieść o wschodzie i zachodzie Niemiec, który cały czas jest. Biedny wschód, ten duży... Trochę tak, to znaczy ostatnio wyszedł taki doskonały raport o demografii na wschodzie. To jest porażające po prostu. Mieszkańców we wschodnich Niemczech jest tyle, co w 1905 roku. To znaczy jest tak niesamowity odpływ. Mamy tam 13 milionów ludzi. Tak jak zresztą w Görlitz, o którym rozmawiamy. Tak, 20% od zjednoczenia uciekło stamtąd. Prowincja się, nie tylko te średnie miasteczka, ale też te pomniejsze się wyludniają. Jest bardzo wysokie bezrobocie w porównaniu z Zachodem. Znaczy ci ludzie czują się opuszczeni. To jest też taki syndrom, oni o sobie mówią zresztą, tak się chcecie koniecznie opiekować uchodźcami, bo ten temat cały czas migracyjnego kryzysu jest na tapecie, tak to nazwę. Zaopiekujcie się nami. Czy jesteśmy opuszczeni, tak jak wy widzicie u imigrantów czy uchodźców opuszczonych. I zresztą AfD właśnie w tym rytmie tak opowiada jest. Ta partia odpowiada polityce. Na te bolączki, bo nie tylko daje taką siłę, taką tożsamościową. My jesteśmy tutaj Niemcami, będziemy bronić granic. To jest jedno z głównych haseł tego człowieka, który nie wygrał. Czyli będziemy nasz bronić, rewolwerowiec. Tak, bezpieczeństwa będziemy bronić również. No, to jest zawsze też sprawa socjału, to znaczy jest jakaś konkurencja o socjalne sprawy. No, odpowiada po prostu ta partia na zapotrzebowanie elektoratu tamtejszego. Nie tylko konserwatywnego, ale w ogóle tamtejszych mieszkańców. Czyli ludzie po prostu, dla nich to jest też taki symbol ratunku ich przyszłości. Ktoś się nimi zajmuje, dla kogoś oni są ważni, dla kogoś nie są jakimś właśnie takim pozostawionym samemu sobie taką magmą, tylko no naprawdę i sprawy tożsamościowe, i sprawy socjalne, i to bezrobocie jest w jakiś sposób Angesprochen się mówi po niemiecku, po prostu zajmują się politycy tym. I myśli pani, że ten ostracyzm, jeszcze króciutko, polityczny AfD przełamie w ciągu najbliższych kilku miesięcy? Na to liczą, to znaczy liczą na to, że ewentualne wygrana zmusi na przykład CDU do wejścia z nimi w koalicję. Wątpię w to bardzo, chociaż Die Linke też bardzo długo nie mogła wejść w żadną koalicję, a potem to się udało. Niemiecka polityka a la Görliwood, dziękuję bardzo. Doktor Anna Kwiatkowska-Droszcz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Minęła 17.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Anna Zaleśna-Sewera. Tragiczne doniesienia z województwa kujawsko-pomorskiego. Dwa samochody zderzyły się czołowo na drodze krajowej nr 80 w Strzyżawie koło Bydgoszczy. Jedna osoba zginęła, cztery są ranne. Trasa jest zablokowana. Policja w Dąbrowie Górniczej wyjaśnia okoliczności zatrucia trzech pacjentów oddziału psychiatrycznego miejscowego szpitala. Istnieje podejrzenie, że mogli zażyć substancję narkotyczną. Przy łóżku jednego z nich znaleziono woreczek z biało-żółtym proszkiem, który trafił do badań. Pacjent, który pierwszy stracił przytomność, jest leczony w szpitalu w Dąbrowie Górniczej. Pozostali dwaj trafili na oddział toksykologii szpitala w Sosnowcu. 30 zastępów straży pożarnej walczy z ogniem na drawskim poligonie. Pożar wybuchł około południa. Objął już kilkadziesiąt hektarów. Ogień jest gaszony również z powietrza. W akcji biorą udział specjalistyczne samoloty. Pojutrze początek wakacji. Mazowieccy policjanci uczą dzieci bezpiecznych zachowań nad wodą. Ta bywa groźna, a dzieci, jak mówi podkomisarz Justyna Stanik-Rybak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, muszą mieć tego świadomość. Jest bardzo ważne, jakie miejsce wybieramy, żeby to była kąpiel w miejscu strzeżonym, żeby był ratownik, ale też zwracajmy uwagę na aurę, czyli to, że jest upał, to, że jest bardzo gorąco, to nie oznacza, że ta pogoda się nie zmieni. Młodzi ludzie słuchają i przyswajają wiedzę. Będziemy bardziej na pewno ostrożne. Trzeba pływać w miejscach strzeżonych. Od początku czerwca w Polsce utonęło 56 osób. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze w tej kadencji Sejmu będzie przyjęta polityka energetyczna Polski do 2040 roku, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. Wiceszef resortu był gościem Forum Energetyki Gazety Polskiej. Wiceminister powiedział, że w ciągu miesiąca powinna zakończyć się analiza głównych uwag nadesłanych w konsultacjach społecznych. W tej chwili są już one analizowane, są na finałowym etapie zamknięcia prac analitycznych. Natomiast, aby ten dokument mógł zostać przyjęty, po pierwsze musi być jeszcze przygotowana ocena oddziaływania na środowisko. Taka ocena oddziaływania na środowisko dla takiego dokumentu trwa około kwartału i potem dopiero może być przedstawiony rządowi do akceptacji. Minister zastrzegł, że uwagi, które napłynęły, zmienią kształt dokumentu. On się będzie różnił jeszcze o analizy związane z zapotrzebowaniem na energię elektryczną w najbliższych latach. Wcześniejsze prognozy gospodarcze były nieco inne. Teraz są weryfikowane o rozwój Polski, jeżeli chodzi o gospodarkę i w związku z powyższym zapotrzebowanie na energię elektryczną się zmienia. Do tego dostosowany jest miks energetyczny, czyli udział poszczególnych elementów wytwarzania energii elektrycznej w całości dostarczanej energii. Liczba instalacji należących do prosumentów, czyli konsumentów i jednocześnie producentów energii, jak poinformował wiceminister Skobel, wzrosła z 16 tysięcy w 2016 do 54 tysięcy w roku 2018. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo liczy w krótkim czasie na pozytywną decyzję w sprawie odnowienia koncesji na złoże gazu Przemyśl, która wygasa 27 czerwca. Przemyśl jest największym eksploatowanym złożem gazu w Polsce. Jego obecne zasoby to blisko 7,5 miliarda metrów sześciennych błękitnego paliwa. Jednak odkryty w 2018 roku nowy potencjał szacowany jest dodatkowo na blisko 20 miliardów metrów sześciennych surowca. Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział, że w ciągu najbliższych 4 lat na Podkarpaciu spółka planuje wykonanie 120 otworów, co daje mniej więcej 30 otworów rocznie. Szczególnie na złożu Przemyśl lubimy wiercić, dlatego że tu mamy bardzo dobre rozpoznanie geofizyczne i w związku z tym tak zwana trafność wierceń. Nie chodzi o to, żeby wywiercić dziurę, tylko żeby wywiercić dziurę tak, żeby trafić na gaz i potem go wydobywać. I trafność tych wierceń jest bardzo wysoka. Złoże Przemyśl jest eksploatowane od lat 60. Jego pierwotny potencjał określony był na 74 miliardy metrów sześciennych. Według szacunków PGNiG w ciągu 5 lat wydobycie gazu na całym Podkarpaciu, gdzie znajduje się złoże Przemyśl, wzrośnie o 28%. Zaglądamy na warszawską giełdę. Indeks największych spółek WIG20 kończy dzień na minusie i traci 0,43%. Kursy walut, obecnie dolar wyceniany jest na 3,79 zł, euro 4,25, kurs franka szwajcarskiego to 3,80, a funta brytyjskiego 4,78. W ubiegłym tygodniu, jak pamiętamy, Polska była na czele najcieplejszych państw Europy, wyprzedzając m.in. niektóre regiony Hiszpanii. Tak było. A dziś i w najbliższych dniach wszystko trochę wróci do normy. Na południu kontynentu upalnie, a im dalej na północ, tym niższa temperatura. Dziś najcieplej jest w Atenach, tam 33 stopnie. Niewiele chłodniej w Madrycie, 32. Taka sama temperatura niedaleko od nas, na południu, w Budapeszcie. Warszawa w połowie europejskiej stawki, 25 stopni. Chłodniej, to ciekawostka, w Lizbonie niż w polskiej stolicy.

którzy do powstania filmu dopuścili. Ja chciałabym Ryszardowi podziękować bardzo specjalnie, osobiście. Dziękuję za wszystko. Pierwszy raz przysłuchanie oglądałam jeszcze przed oficjalną premierą, w obiegu takim tak jak, nieoficjalnym. Tak jak połowa narodu. Reżyser Felix Falk. Takie niedobre te kasety były. Czarno-białe, nieostre. Zaraz jak tylko nastał stan wojenny, najważniejsze było, żeby zabezpieczyć negatyw. I była też już kopia taka robocza zrobiona, bo wiadomo było, że Ubecja będzie chciała ten film zniszczyć w ogóle. Zniszczyć. Tak, Ryszard Bugajski emigrował, zmusiła go do tego Ubecja. Już nie kontrolował tego. Koledzy się tym zajęli i po prostu zaczęli to w podziemiu rozpowszechniać. Fieldorf, kto to jest Fieldorf? Powinieneś wyjechać z Polski. To byłoby tchórzostwo. Ojca, honor jest ważniejszy niż my? Właśnie teraz trzeba takich bohaterów jak on. Przed generałem Nilem. Baczność! Najważniejszym wydarzeniem w moim życiu była współpraca przy generale Nilu. Główna rola w generale Nilu, Olgierd Łukaszewicz. Niezwykle rzeczowy, niezwykle racjonalny sposób podejścia do tematu, ale jednocześnie jakże uczciwy głęboko, pokazujący ten wyrzut sumienia z powodu mordu sądowego. Ryszard był moralistą, był bezkompromisowy i wydawałoby się, że można go przeciągnąć na stronę czytanek patriotycznych. Nic takiego. To była jego potrzeba wewnętrzna, aby rozliczać się z czasem piekła, z czasem stalinowskim. Także Ryszard był naprawdę kimś wyjątkowym w pejzażu talentów reżyserskich w naszym kraju. Pod włos niektórym, którzy chcieli coś przemilczeć. Jestem generał Fildorf! Podpisz to! Ryszard Bugański zmarł po długiej chorobie 7 dnia czerwca w wieku 76 lat. Niebawem Puls Trójki. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem mi spędziłem tyle dni, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Oczy czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Oczy czas jak rzeka płynie, nosząc w przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Kwadrans pozostał do godziny 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. W studiu już gość, pan Michał Dworczyk, członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Niedawno skończyło się przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw VAT byłego premiera Donalda Tuska. Premier Donald Tusk mówił tak. Polska nie była przypadkiem szczególnym czy wyjątkowym, jeżeli chodzi o wyłudzenia VAT, zarówno przed 2007, jak i później, a także dziś mamy do czynienia ze zjawiskami i miejscami, które przekraczają skalę tego zjawiska. W Polsce nie jesteśmy wyjątkowym krajem. Czy mimo takich słów i braku raportu, jak twierdzi pan Donald Tusk ze strony służb, możemy mówić o jego jakiejkolwiek odpowiedzialności za tę lukę VAT-owską? No, przede wszystkim wypowiedzi pana premiera Tuska wpisują się w taką nutę, która wybrzmiewa z wypowiedzi wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej, mianowicie nie ma problemu, wszędzie tak było, nikt nie jest winny, a na pewno nie są winni politycy Platformy Obywatelskiej. Pan Tusk również albo nie wiedział, albo nie ma precyzyjnych danych, no a na pewno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. A wydarzyło się bardzo wiele, dlatego że 250 miliardów złotych wypłynęło gdzieś i to trzeba traktować jako straty dla budżetu państwa polskiego, czyli dla wszystkich Polaków. I nie są to wyliczenia PiS-u, nie są to wyliczenia ekspertów związanych z Prawem i Sprawiedliwością, to są zarówno wyliczenia ekspertów z niezależnych firm badawczych, jak i Komisji Europejskiej, która wskazywała na problem ze ściągalnością VAT-u, z luką VAT-owską w Polsce. Ta Komisja Europejska, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, bo pewnie o tym pan mówi, wyliczyło, że w 2016 roku polska luka w VAT-ie też wynosiła 35 miliardów złotych rocznie, więc ta luka VAT-owska jest. Ale jeszcze raz wrócę do odpowiedzialności Donalda Tuska. To w związku z tym, że on tę odpowiedzialność ponosił, to powinno być jakaś może możliwość o popełnieniu przestępstwa, jakieś zawiadomienie do prokuratury, ale o tym nie słyszymy przecież. Tylko jeszcze, przepraszam, wracając do tych danych, też dane w sposób jednoznaczny wskazują, że luka VAT-owska zaczęła rosnąć po tym, jak Platforma Obywatelska objęła rząd w 2007 roku i rosła do tych gigantycznych rozmiarów i nagle zaczęła maleć po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku wygrało wybory. No oczywiście można mówić o jakimś przypadku nadzwyczajnym, ale wydaje mi się, że takie osoby wykazywałyby się wielką naiwnością. Tu chodzi o to, że system podatkowy był nieszczelny, że przyzwalano, czy to świadomie, czy nieświadomie, czy ze względu na brak kompetencji. Ja tego nie rozstrzygam. Od tego jest między innymi komisja i inne organy państwa, żeby to ocenić. Ale tak jak mówię, fakty są zawiadomienie takie, jakieś o możliwości popełnienia przestępstwa, czy jakiegoś niedopełnienia obowiązku przez Donalda Tuska. Nie pojawiają się takie propozycje. Zaczekajmy na raport końcowy, jak komisja zakończy pracę. Ale w trakcie trwania komisji też są wnioski do prokuratury. Na pewno wtedy będziemy mogli w sposób odpowiedzialny i precyzyjny powiedzieć, czy rzeczywiście jakieś wnioski i zawiadomienia powinny do prokuratury trafić. Ale wpływają teraz w trakcie tej pracy przecież. To prawda, ale najlepiej mówić o tym, jak będzie już podsumowana praca komisji. No mamy koniec kadencji, prawda? Zostało nam kilka miesięcy, w związku z tym jestem przekonany, że raport końcowy bardzo precyzyjny powstanie i na podstawie tego raportu też będą podejmowane dalsze kroki. Kończy się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Główny temat, który pojawił się w związku z tą wizytą, to zakup samolotów, 32 samolotów F-35. Koszt jednego z nich szacowany jest na 100 milionów złotych. Nie wiemy chyba na razie, jakie to będą kwoty. No i problem pojawia się z tym offsetem. Czy będziemy mieli w ogóle możliwość offsetu w Polsce, czy raczej nie? Po pierwsze, wydaje mi się, że warto podkreślić, że jednak głównym wymiernym efektem tej wizyty jest zapowiedź wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce, dodatkowych co najmniej 1000 żołnierzy, a może i 2000 będzie w naszym kraju stacjonować. To jest olbrzymia zmiana jakościowa i będzie to trwała obecność. Jeśli chodzi o F-35, to trwała rzeczywiście... Trwała i rotacyjna. To prawda, ale trwała i to jest sformułowanie, które w dokumentach Amerykanie ze swoimi partnerami niezwykle rzadko używają. Jeśli chodzi o F-35, to jest to samolot piątej generacji. My kiedyś, wiele lat temu, nie zdecydowaliśmy się jako Polska wejść do programu przygotowującego produkcję F-35. Kto się nie zdecydował? już nie wchodźmy w personalia. Grunt, że wypadliśmy, nie ale jesteśmy w łańcuchu. A który to był rok, panie ministrze? Nie był to rząd Prawa i Sprawiedliwości. W każdym razie nie jesteśmy w łańcuchu dostaw. No a właśnie, co za tym tutaj idzie, się pojawia taki krytyka. Prosty offset nie jest możliwy, ale przecież ale nie jest nie powiedziane. Jest dlatego, że do łańcucha dostaw elementów, części do F-35 w tej chwili nie można sobie wejść od tak, prawda? To znaczy są producenci, koproducenci, którzy pracują nad wytwarzaniem tych samolotów. W związku z tym od tak polskie czyli firmy dzisiaj nie jest to dla nas korzystny. Nie mogą wejść. Ale nie jest powiedziane, że offset nie będzie zrealizowany w inny sposób. Tutaj negocjacje będzie na przykład przy przekazaniu innych technologii, niekoniecznie wykorzystywanych przy produkcji samolotów F-35. Natomiast inne technologie, które może wykorzystać polski przemysł zbrojeniowy. Jak najbardziej o tym można rozmawiać. Przy czym te rozmowy będzie prowadziło Ministerstwo Obrony Narodowej i tam myślę najlepiej szukać odpowiedzi na te pytania. Powiedział pan, sama koncepcja offsetu i takiego porządku prawnego, który jest dzisiaj funkcjonuje, w moim przekonaniu jest do przedyskutowania. Co pan myśli, że w ogóle forma offsetu jest niepotrzebna? Ja podkreślę po raz kolejny, że to jest moje prywatne zdanie, no a nie tak. Zdanie rządu czy ministra obecnego rządu. Wydaje się, że dzisiaj są takie zakupy, które mogły być zrealizowane efektywniej, szybciej, taniej. Bez tego offsetu. Bez, tak, konieczności korzystania z offsetu. Powiedział pan, że dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie sztabu wyborczego. Joachim Brudziński będzie szefem tego sztabu. Co dzisiaj ustalono? Dzisiaj zostały podzielone zadania. Pan przewodniczący Brudziński jest bardzo doświadczonym politykiem. Prowadził wiele kampanii, brał udział w wielu kampaniach. No i właśnie te zadania? Bardzo precyzyjnie pomiędzy członków sztabu podzielił te zadania. Ja nie chcę mówić o szczegółach, jak pan przewodniczący będzie uzna za stosowne, to sam o tym powie. W każdym razie sztab zaczął już regularną pracę i myślę, że to jest jakby też bardzo wyraźna różnica na tle naszych oponentów politycznych, którzy właściwie, nie wiem, w tej chwili zajmują się dzieleniem, składaniem, ale dyskutowaniem. Ale państwo też się zajmują dzieleniem i składaniem. Co dalej z Polskim pracę. Stronnictwem Ludowym i z Kukiz 15? Będą... Ja przypomnę, że Zjednoczona Prawica od momentu jej powstania nie zmienia swojego kształtu. W czasie tej kadencji nie było żadnych zmian i nie sądzę, żeby nastąpiły. My jesteśmy otwarci na rozmowę z różnymi środowiskami politycznymi, którzy mogą z nami rozmawiać, bo mają podobny fundament ideowy. Pewnie niektórzy politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego są takimi osobami, z którymi moglibyśmy rozmawiać, ale nie ma mowy o żadnych rozmowach koalicyjnych, które by w tej chwili prowadzone były. Ryszard Terlecki mówi tak, że mówisz, że z Waldemarem Pawlakiem byłoby trudne to porozumienie ewentualne, ale nie niemożliwe. W przypadku, gdyby prezesem PSL pozostawał Władysław Kosiniak-Kamysz, pola do współpracy nie ma, czyli pan Kosiniak-Kamysz musi odejść, żeby PiS zwróciło uwagę na PSL? My absolutnie nie mówimy, kto musi odejść, a kto musi zostać. My mówimy, że jesteśmy otwarci na dialog z różnymi politykami. Ale nie z panem Kosiniakiem-Kamyszem. Pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz prezentuje wartości i idee całkowicie rozbieżne z tym, co mamy zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, to trudno byłoby oczekiwać, że Prawo i Sprawiedliwość będzie z nim tworzyło jakąś potencjalną koalicję. A pan Jarosław Gowin mówi w piątek między innymi, że od 3,5 roku dla mnie naturalnym pierwszym partnerem do wyborów jest ruch Kukiz 15. No to jak to jest? No oczywiście i tutaj nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jest wielu polityków w Kukiz 15, z którymi możemy sobie wyobrazić współpracę. Na przykład? Natomiast zaczynając od lidera poprzez wielu innych polityków, których nie chcę z nazwiska wymieniać, ale są ważnymi postaciami w tej formacji. Ale oni by byli wtedy na liście Prawa i Sprawiedliwości? Ale w ogóle tego rodzaju dyskusje w tej chwili nie toczą się. Mamy pewien taki szum medialny w ostatnich dniach, mam wrażenie, który powstał po tym, jak kilku dziennikarzy czy kilkoro dziennikarzy nadinterpretowało wypowiedzi niektórych polityków. My w tej chwili skupiamy się nad przygotowaniem do wyborów. Odbył się ostatnio klub wyjazdowy Prawa i Sprawiedliwości. Został ukonstytuowany sztab. Dzisiaj sztab odbył pierwsze spotkanie. No ale ludzie się zastanawiają, czy chcą państwo rządzić samodzielnie, czy jednak chcą państwo mieć wspólne naszym celem jest samodzielna większość po jesiennych wyborach. Będziemy przekonywać Polaków do tego, żeby poparli program Prawa i Sprawiedliwości. No i na koniec chyba w ostatnim tygodniu, może przez ostatnie kilka dni, bardzo dużo komentarzy wywołał najnowszy film Patryka Wegi, Polityka. Nowy film Patryka Wegi wywołał właśnie burzę. Widzieliśmy zdjęcia i mówi sam reżyser tak, do pana Jarosława Kaczyńskiego. Macie się czego bać, bo jak sam powiedziałem, politycy nie są aniołami. Pan się obawia tego filmu? Wie pani co, ja się nie obawiam ani tego filmu, ani różnych publikacji zapowiadanych na jesień. Mogę powiedzieć tak, jeśli jacyś artyści chcą się wpisywać w kampanię wyborczą i angażować się politycznie, to jest ich wybór. My oczywiście, tak jak żaden polityk, prawda, czy żadna formacja polityczna, nie składamy się wyłącznie z aniołów, też popełniamy błędy. Potrafimy się do tych błędów przyznać, kiedy trzeba przeprosić. No nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast mam wrażenie, że to, co ostatnio pan Wega mówi, może być rodzajem jakiejś takiej kampanii, czy początkiem kampanii promocyjnej, której celem jest wzbudzenie zainteresowania przygotowywanym przez niego filmem. Ma do tego prawo, oczywiście, natomiast no, tak jak powiedziałem, jeśli jacyś artyści chcą się włączać w kampanię polityczną, to ich wybór. W moim przekonaniu to nie jest dobry pomysł. Pan powiedział, że pan się tego filmu nie obawia, no to po co Jarosław Kaczyński zabiera głos w tej sprawie w ogóle? Po co ten temat poruszył w minioną Ale sobotę? Wie pani, jeżeli są tematy obecne w przestrzeni publicznej i Ale politycy dopóki są, pan Jarosław Kaczyński się na ten temat nie wypowiedział, to ten temat tak mocno nie istniał. Oczywiście, że istniał, dlatego, że pod koniec zeszłego tygodnia ileś tekstów i wypowiedzi na ten temat pojawiło się. Przecież pojawiły się jakieś takie kuriozalne informacje, że rzekomo są problemy w Polsce z jakimiś naciskami na reżysera, że film musi być montowany w Japonii. No trudno inaczej zinterpretować to jako właśnie chęć zainteresowania tym filmem, czy chęć jakiejś takiej promocji. No i prezes promocji, najważniejszej partii w Polsce rządzącej wypowiada się na temat tego filmu też. Była to wypowiedź, można powiedzieć, przy okazji, a na pewno nie wywołana tym, że prezes jest zaniepokojony tym filmem. Ale do tej pory Patryk Wega miał dobrą opinię. Przecież zrobił film Botox, dostał nawet swojego czasu nagrodę klubów Gazety Polskiej, był doceniany za swoją pani pracę. Pani redaktor, ja nie dyskutuję na temat twórczości artystycznej pana Wegi. Pani mi zadała pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość obawia się zapowiadanego filmu, więc ja odpowiadam. Nie obawiamy się i uzasadniam, dlaczego nie. Ale też będzie, w ogóle filmy w ostatnim czasie stały się elementem kampanii politycznych i w ogóle wchodzą bardzo mocno do polityki. No i też zapowiadany film o skokach. A tego filmu pan się obawia, pana Sekielskiego? Też nie, zwłaszcza, że ten film, no rozumiem, że jest zapowiadany jakoś na jesień. Niektórzy sobie, politycy czy komentatorzy, obiecują, że właśnie będzie to jakiś wstrząs polityczny, ale ja przypomnę, no film poprzedni, ostatni film pana Sekielskiego też miał być niezwykłym wstrząsem. To jest oczywiście bardzo poruszający dokument, natomiast przez to, że politycy Platformy Obywatelskiej i niektórzy zaangażowani dziennikarze, artyści próbowali rozniecić wojnę ideologiczną w oparciu o ten film, no to potem efekty takiej wojny ideologicznej mogli zobaczyć, oglądając wyniki wyborów. Polacy nie chcą wojen ideologicznych, Polacy chcą, żeby Polska normalnie funkcjonowała, rozwijała się, żeby można było normalnie żyć, a nie prowadzić wojny ideologiczne. Mówił pan Michał Dworczyk, członek Rady Ministrów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do dwumetrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++ za 2099 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł. Dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,